إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي بندر بتقليت على جولنا لاد صلى الله عليه وسلم e yawtere men oɗo sa'a ko rentinde ko wiyete luttude Allah wadde goofi Allah a waɗe ɗon kadi e conséquence ko wone wadde goofi e junubaji he en kaali wonde seeɗane kañum ko ɗum tan wurtata bani adama wurtata ɗum tan koye wadde goofi seeɗane ina jaako hirjinta ha joni ɓesgu makko kanko iblis anani wiya kucce giwre mabɓe ko wiyete sulɗanu shawa giwre ha joni e tuyoji mabɓe he kadi giwremɓe ha joni giwreɓe kadi irtudeɓe ɗum gon tikkindeɓe onno so bani adama tikki han kadi yalte wana mum natti han kadi andude ko waɗata ko kanko seeɗan ɗi nokkuji kay affaire rewɓe e sukaɓe ɗo kadi heewi ko heɓirɗon yimɓe anani kanko cheytan o wi walamu annahu laysa lakum fi bani adama silahun ablagu min hadaini silahain o wi ala fo ko ɓuuri wawde ganduɗa libde bani adama ha fote ɗeɗo kaɓirɗe ɗiɗi ɗum woni o wi banggal ha joni tuuyo ngo o wi ganduɗa ha joni tuuyo o wi kanko wurtata tuuyoji ɗi o irtaɗi wi ɗum woni sababu yaltini hawwa e adama e nder aljanna o wi innama alqaytu aladawata bayna auladihim kadi ganduɗa addude haare hakkunde sukaɓe he ɗum woni ko rewi ha gone noon bani adama en ɓiɓɓe mum ɗiɗo woni habila e kabila mbarodiri ɗum woni batte tikkere nde ashahwatu walghadab anani o wi tikkere nde woni sababu go annam ganduɗa ɓe dufodiri ƴiƴameje arhamu sufikat dima'ahum o bihi qatala ahaduhum nayi adama ahah o wi ko ɗon go annam waro hoore fuɗɗi bani adama wari frére mum ɗum ɗon fo gonnam golle cheyɗane ko hon noon kadi gande ko wiyete alghadab ko wiyete ghadab ko wiyete ha joni tikkere jamaratum fi qalbi ibni adama ko feetere woni koye nder ɓernde bani adama wa shahwatu narun jeygol wiyete ganduɗa tuyo koɗ ɗum kam ko jeygol e nder ɓernde bani adama joni noon ganduɗa nde ɗo feetere ngol ɗo jeygol ñifata ɗum ko ndiyam wa innama tutfa un naru bilma wa salatu wa zicre o yedde e julde wonde ɗeɗo gueɗe so garema so tuyoma irtima ɗo walla tikkere ma irtima ɗo hucce salligue ma salliguɗa juula darde hay soko ɗiɗi ñagoɗa allah siftora hen allah mbaɗa hen zicre e takbir gane iyakum antu makkinubnu adama anda gadabihi wa shahwati cheeɗan noon wiyata ɓiɓɓe makko woto gacce bani adama en saga nde laawinde saga nde mettinde walla saga nde tuyoji munen irtinde woto gacceɓe kucca e julde heɗe woto gacceɓe kucca e salligue he wonno salligue ina ñifa tikkere وانما النبي صلى الله عليه وسلم حديث قد نودي اذا غضب احدكم فليتوضا ويصلي حديث الترمذي وجنا ديتا مدرسه فان جانا يقو حديث جابر بن الخدري رضي الله عنه حديث وانا نجوت كدي ان كان ادم فما كدي سان غورنم نلا صلى الله عليه وسلم كدي غضب رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم واحمرت اوداج دلتي دي فون داري جيتي دي نغوج النبي جي اني لا اعلم كلمه بل اني كونغول سو حالي نغول تان تيكر ندي يهن سو وينا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل مولو ري الله بون الشيطان ديدا يو نغا تيكر كو شيطان ووتات دوم كان دونتا كان يور اوتوما انا نبيتا كو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساتيني اندر وونكي ما هي لا واري في النار حديث موسى البخاري تمجا وجنا جا ومتى مدر اسفوجي تو صحيح مسلم تو وجنا ديد تمجا وم اسف دم نداك غور فون هاني واتان ده هار مون حكيل سانغنا تيكر اري مون ده تيكر هوان بو ده ندن ارتان در كلك سغون كون كو بونر كو كو هوند مود دم نون النبي صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم فليسكت سغوت مون متيني سني ما غاندا يو سكو يو ديد ون سابان حال دون سارن حالك افياوتا kono ka da hadith goddo kadi nanto ka tay joon ko darino yo joddo anan do wari kango na ra sa sallama non ko non o wi kango iblis mo haala no bisugo makko o wi nelaado mabbe jangini be wonde so be tikki yobe kucce salligaaje anani innal ghadaba jamratun fi qalbi ibn adam ama ra'aytum min ihmirari 'aynay maton jani gise de non gojjir maton jani dal tinu dani dino darori فمن أحس ذلك فليتوضأ كالتين لينهون لهارمون يسلقوا أنني وقال لهم إنما تطفأ النار بالماء ييت جنجل نفرتها جون نغند داكو يتكون ديامكو نون غند داكو يتكر كون نون كده مراد الشيطان لولا الله يو إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله سشيران جوب إمام جرب إمام جيتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سألا دندو من أبونا الشيطان anani do wari gonnam gote sahaba be den kanko ko dum haala nanno yimbe be kanko wodo Abu Ubayd ibn Jarrah ya ganda batti hakillaaji den to de matti hakillaaji kawral hakuna mun den to dire anani ko honnon en kaali haala tikkernde annabi ju holli ko dum fetere e der berne bani adam al ghadab jamra fi qalbi ibn adam ama ra'aytum ila humrati 'aynayhi un jani gitede an gojjiri wonti faahi awdaaji dal dande tina fu ndari فمن أحس بشيء من ذلك سنقل تنين لأنه هنا فليبسق أنني والله فليلسق بالأرض وتكو إليه يعني وللو إليه حيث ألباني حديث ودوك وضعيف قلن غندا معنى مكو وانت أري نكو جيكو جتاو إنا سل دمنا نكو يتاها جون تكرة فوق الشيطان تي جو مراد يسون تنين غندا دين جد دين درمون سو شيطان جو بمامت ويالتني ما يوانا بيتاك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kono sheedana kanyum rewata e bani adama yejjitina dum siftorde alla kadi wonno siftorde alla ko dum won nyawndugal bani adama molaade e du'a wujidi yo kala hunde ko eden jogi aduna he hunde fu du'a mun no wudi hayta hejjitima fecere jamma ko kala ta keba baraji ha hew bita ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله بيا اللهم اغفر لي بندودا والله نونا مافور بس حالي كانوا حالا وانا سباب دمود مدتو دعو ما جابهن أي اللي جابه اللي مجب اللي ورتتب اللي تندين تبقوا أنم غندا وشفتران داكو سفتر دي الله وبقوا أنم هاي سبوس السيمن داكو إنا قال حالا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الذي يهدو الى الطيب من القول غنم بيتاونا الله هاندي بي يد حالا موج وهدو الى صراط الحميد بين قد الله هاندتو فيونا بي لاول غندا موجول دو ون غندا ديلي فو ودا استغفر الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الذي ولا تكونوا كالذين نسوا وتمينو يجيت بي الله بي غنم جانتا كو الله تشفتورتا الله جولانتا الله غوندا كا دفتر الله غوندا سنن لا دال nan tan shiringinani aduna goranna alli yoto bayeno benni wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum gannu alli jinni ko e mabbe sajidi suftorde alla won Allah na an yijitinto harama gonam bilsino da horema anani Allah yi ganda ulaika humul fasiquna be ngoni fasike anani de be jijjitno Allah Allah yijitini be ko be faqaba subhanahu man nasi uqubatayn Allah yijitin ma horema go Allah yijitin ma hajun Allah yijitin ma kadu yijitin ma horema dum woni firtu ko Allah woppuma ونسيانه سبحانه للعبد إهمال الله وقفما الله ددنما أنه بويلما وتركو أنه وتخليه عن جمرات غندا وقفما هنكاد آنو كي أيابام ونه هنكاد آن هنكاد تلفيم أتلفرسن أنه فالحلاق أدنى إليه من اليد الفم كنون كهان لاني أما نساؤه أما إنساؤه أنفسه فإنساؤه لحظوظها العالية ججتا كالغو إنه ونسباب كبا ملل تلقي جمع e julo de ma dental e toppita deftere Allah e sunna annabi yo rende kiri Allah dum do fana yijiti e limado ka gardo aduna tan Allah wara ko welma tan ko welma dago ko jidda fu kala no jidda fu mada n'importe koma tawa an non ka kalfaado wonko biida yawada ka masugil Allah ka korgil Allah wonko ligginada wonko Allah wi ya fewnu sa fewnu ha fewi o yomma jubde ha yaw sa bunni ka nangate dum woni wonde maccudo non ena foken maccudo Allah ena foken horbe Allah wonko Allah wi yembad wonko yamir men se mojjini o yob men se bonni ko nangge do hen e fied dum woni masu gagal non habbe haati anani dum woni ganda ko wiete masu gagal ko jumira subhanahu wa ta'ala ko non tigi wi men der qur'an anani en foke masu be Allah in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda god forate Allah jumira da ko in woni masu do gornam gonnam so mayi gonnam no wadi seni wonti masugil Allah nawtane Allah to calinda yaade ngurna maado naweda to fal khasiruna alladhina ya'taqiduna annahum ahlur ribi wal kasbi ishtaru al hayata ad dunya wa hadhum fiha wa lazzatin bil akhirah gonnawon pirdu non ko cibiru aduno e dowla karo hankari sirnginani tan ko aduno Allah hali ben der qur'an gonnam kanyum en jiawanno tan ko wadda ko wiete huzuz gede mabbe adun do e tuyoji mabbe dakameji mabbe gede mabbe belde tan Allah wi be do so dengama yaso Allah Allah wi wa yam yuradu alladhina kafaru ala an-nar azhabtum tayyibatikum ni onanka onnawi ganda geda adun gida to aduna to wastamta'tum biha on dakmitina mata adun to aduna wi anako kaso jul won ko wiya yo wad won ko wiya yo won ko wiya yo nyam won ko wiya woto nyam won ko wiya yo yar won ko wiya woto yar won to wiya woto ya on to wiya ne hewi tan anani kono kambe be do won be cali to ngade didon tongi hankade habbe mayiri non dum wodi be gostiti aduno yobe keb aduno o tan be bi lakara o kay gasi dum non hangadi yo woppeton tan kambe haaji won tan koy aduna yo aduno o hebo tan kambe hebo ko non biato aduno mojji tan hanyum kanyum wonda ka ko heddi ko anani dum wodi ganda ko addi sadela mawdi jiya wobbe hankadi gabbi tan koy belade e tuyoji he anani ko wiyete ganda dum addi sababu non berde de joodi joori mbi kos njurmata ko raynu zunu bakatuji takke berde he goyna فلو مسغ نصف عهدهم خنزيرنا وقدا ما اعتبر نصفه حيث قلنا وقتام قدم قلنا جانت ونسكي حكي لمن هنكد وينو قلنا نجيرو واني على فوق يدي سنسونا قلنا وفي دي دوار منتن كوالات مكسوبي تن جران قلنا بابتو قل جران قلنا ناتي فونسي جهنكد كوكسوبي تن يدا كو لابي كو نن وبنا كو نمبين جيدا كو لابي جيدا كو موجي كوانا سهال نبدو اجنر حكم آيج قرآن بفامتا ko non hala bon kan so yalti do dum ga be nyalla needade be luttito hen be jala halaaji bondi dum wala tabe anani kala hande ganda to yite halaaji bondi buru heede ko dum yimbe buru waade tawa wadde visite ko dum don buru waade heedede nani dum woni non alaulaika alladhina ashtarawul hayata ad-dunya bil akhirah be dum woni wositi wadan neema adun do mi lagar ka yo heddo ton tan alla fala yukhaffafu anhumul azab be woni lebt mun ko yifinta ga nyalawma goto wala hum yunsaruna hajun be jinganta ki ballata ki be takkita Allah fala tu'ju ko to hawidi kalko ma danji do aduna inna ma yuridu Allah li yu'azibahum biha fil hayatid dunya ko ganda ko ma danji do foko mere gonnam ko wiite Allah tolludum tan ngurdam aduna kon non ganda battande yeso to kam jama'ala tun Allah be ngoni fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin be ngoni gonnam julagu mun en ganyaaki kadi pewan anani nyari nyalawma libondiral nyani galle pesete ngam ngonam jogo ha jono ko wiete ganda mette mawde perde mawde ni musaji mawdi yo Allah dandu en tawino ko yimbe ganyibe wa amma rabihuna fa innahum ba'u faniyan bi baq yan ngande aduniyel ngildo ala foko jari ala ko woni do ala ko jari hay bat kala ko mbawɗa dañde hen golana ma yeehi woppima ma yeehi woppima ɗum woni kamɓe ɓe yimɓe joom hakkillaji en ɓe ɓe nduuɗi aduna o anani ko hon noon gonnon ɓe daari ko woni yeeso ko ɗum woni yimɓe ganduɗa heew kala mo jiiɗa neɗɗo ƴoƴƴo andu ha joni gonnam ko ganduɗo aduna no yarata ni kono ana sirginima nana sirginanima aduna tan a daranima aduna a daranima aduna sippirama batte aduna ɗo de gacceɗa Allah yo yama nahsurum ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum gonnam yimɓe tampannoɓe aduna ɓe Allah yoñan min mooɓi min darniɓe yeeso Allah gonnam elle kamɓe ɓe sikkata ko leeriyol waktuyol gotel e ñalama wannoɗo e nder aduna tan ɓe gandudiri nani kala koɓe joguinoɗo e nema fo gasi soɓe darnama yeeso Allah ɓe jiiɗe ɗo lefte jiiɗi pulhuli Allah wi ka allam yalbasu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum elle ñalawma goto tan ɓe kawritno ga e aduna he tan haɓe gandodiri gasi suratu yunus aya battowo capanɗe nayyi e joyi joni noon kamɓe yeddoɓe ummital ɓe ɓe jiiɗa ɗen gueɗe kaale ɗe yasalunaka ani saati ayyana mursa yo mbiɗa darga ma daro aduna oɗo ma firto ha fuɗɗode woɓɓe jiiɗa haalanede aduna na firto ala aduna kay ko firtaki ɓe mbi ko ɗo tan woni ɓe jiiɗa haalanede haala mayde ɗumne kadi ko hunde wonde koɓe mayoɓe ko noon kadi ɓe jiiɗa haalanede haala darga ɓe gona e namnikinade ɓe gara e annabijo ɓe namdoro noon yeddude ɗi mbiɗa noon darga o ina woodi honde warata noon an quel mois an quel ane anani ayyana mursa nelaɗo Allah jomiraɗo fima anta min zicra wiɓe anda ko wiyete garal darga hay goto anda ɗum sona Allah goto Allah waɗi hen ko istisna mum alli hay goto anda darga sona kanko nelaɓe Allah ɓe ganda ulul azmi en ɓe ganda rusule en ɓe ganda ambiya en ɓe ganda ɗum noon sa joɗima ɗo a sikkima taw hawa ɓeɗo no gandi hunde foof ko suudi e ko feeji fo ɓe gandi walla no woɓɓe mbirata neɓe gandi gone lawhil mahfouse walla gone kalamil maknun an neɗɗo semblo tan mbiyaɗa jellita lawhil mahfouse ɗum de no hawni Allah nde haali haala daraga nde wi ko la yalamuha illa hu hay goto anda ɗum sona kanko goto e puis wona daraga tan Allah haali gueɗe goɗɗe kewɗo wi kanko goto andiɗe nana nder qur'an eɗen jangga ɗum إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث تمي جوني كاي توبو كاي اندا من تيلتو على غيث توبو نافو غاي غوتا اندا هول نغو تيلتو اناني هاي دونغو ويته دو ميتو كو تيما دو كو بي تابتي فند دو نجي نكوجي كي دو كومبيتاسيون واجي مابي رام نجورنو واد دو دوم دو فيجير دو ماوند توبو ارا فيرتو دو مي تو ميتو وون نكو اندين تاب بي جيان هاي بات كالان تان بي تولنو تان بي لوتو ساوري هاني وانا جوغي غاند اي fima anta min zicraha ila rabbika muntahaha allahu akbar gandal ñalawma darga kay e leer mum e minute mum e seconde mum ko allah goto andi innama anta mundiru man yahsha an muhammadu an kay wiya ko ya jertin ya hulɓin kala mum ina rento ñalawma darga woni ton ko peesenede e ɓetanede kala ko mennoɗa haalde hay gotoli hen ganduɗa boyletake kala konngol ngol kalɗama yantinama e moƴƴere walla yantine e bonan ɗum noon gandi ko kalɗon de kala gollal ngal ngal gollunoɗa ma yantinama to moƴƴi walla yantinama to boni hay gotel weddetake ko hono noon kadi ganduɗa kala anniwa ƴettunoɗa anniwama ƴeewe tawi koto moƴƴi hucco walla koto boni innama anta mundiru man yahsha kono allah kam haali waɗi précisé o wi ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ay niɓinoɓe ɗo aduna he keɓiɗo laamu keɓiɗo hunde fo e aduna he allah wi soɓe darnama yeeso darga ɓe cikkanno mataw aduna o mataw e mbaɗe hen dango e l'heure goto entre midi et 14 heures hakkunde subaka tan e kikiiɗe elle biyatawe tan ɓe gonnoɗo walla kikiiɗe tan seeɗa ɓe ɓinni ya suratu naziati aya battowo capanɗe nayyi e ɗiɗi fayi capannayyi e jeegomo haala daranga nan ɗon no laftino wiccata allah wi ka annahum yawma yarawna ma yuaduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar kono bani adama gonnam no yurmini oɗo aduna o yawde firtade ni hen kadi goto fof gonam no fellisi waddede hen hunde foof ha heeɓa aduna o taw allah wi aduna o so firtima ɗo ganduɗa ellima to wonnoɓe hen ɓe ɓe ñiiɓano ɗo sona leer goto tan e nder ñalawma ya suratul ahkafi aya battowo capantato e joyi gonnam ñande daranga simmiɓe e darnama qala kam labisum fil ardi adada sinin yimɓe namne gonam ɓurnoɓe niminede aduna he ɓurnoɓe jogade moƴƴere e jaam i malayka walla ɗemgal malayka i hono fottunono gonɗon e dew leydi no fot duuɓe mbaɗɗon e leydi he qalu labisna yawman aw bada yawma ɓe mbiyala timmani ñalawma ñalawma kay so woodi o mbiyala timmani aw bada walla feccere ñalawma tan fasail addine ja namdoɗe limannoɓe kala ndiriji ɗi namdi no fot duuɓe mbaɗɗon ɗo ina heewi ha may kono kamɓe han kadi ɓe jejjiti wayi kono ñalawma goto ni ako gwa de malaka wi aduna kam ko seeda qala illa bistum illa qalilan gona law annakum kuntum ta'al sino do ganduno ko seeda ala fu aduna en hal fulare mbiden ni baabe ko baari jarani hen ko ada bonnire hen en damma ada bonnire hen diina ma ada bonnire hen dima ko ma ada bonnire hen diina ma ada bonnire hen fiya ko ma fof taw ala fu no futi ala fu ko jaj ko danja hen ko do ngaccata walla wuppuma walla ngacca illa bismi illa qalilaw annakum kuntum ta'lamu allahu akbar allahi ayyuna cikko don gardon do tan ko don nyama tan don jaratan o don polatan o don diwatan o don doddo afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un wa annam cikko don mara ko do tan keddo don walla on addi mon do tan ko fijiru da competition da fijiru loji ndaw ko wiyete ganda championnat ndaw ganda ko wiyete façon sport anani dum ko gobbe dum ko soppino diw dum ko diwa dum ko yina dum ko fo competition ngaji ada dum ko medaille d'or dum ko medaille bronze dum ko medda telle mata yimbe ngartan ko fijirde goranna anani afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala allah almalikul haqq allah tuyi kay wadde non go nam jumara tagiri me ko gonga yonde wa allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun go nam sarawani ard awimi afirdi الذي يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا الذي يندود الله دوتا ويقول نم نم نجاود بني ببيدو بكربة جام نجيد أفو جيت من ننتم كورد أنا نجيت أفو كورد نم مجرم نجاود بات بني جوغن أن أندرت أرن له الذي يتخافتون بينهم ابن يوم مدير حقنا من بقول أنه يقول إلا بسم الله عشان أنا كلمات أمبال أنا أدن تسنا بل ابن يوم وكال دسيس الذي نحن عالم بما يقولون من أمور أندلوك بكالس كبنيومتوك ألا نهم بتيدو إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بسم إلا يا مؤور بججهم بي ولا بيانبياء لغو نالا مغورم بدن تو أدن تجي سورة داحسن آي باتو تيما جري ديد ها تيما جري أني دم دون حقيقة الدنيا ساجدت أدنا فيسون ديدو دم دارنغا فني ويتان ونام دي بنغاندو نوندك إيو أدنا أبوياك أبوياك أيهون دي وداك لوكو بيرتو متن anani woni hala ko yeso to to wiete darul jaza galle jobdi darul baqai galle keddugol darul hayawan galle ngurnam dam tajata nani ummital hangari gasi ko ton hala ka woni wana do kay ko wirtu do kay ko ben ay jom hakillaaji en ngandi dum do be dari be cirnini bel ma yeso to moddu ko hayriidu fo waya to kay yo moddu tan du woni ganda do woni ganda yimbe jiida aduna be fo gor fo ko wakki bagasel mun ko julanki anani ayna yimbe wonbe jere nan juloni be nan jogi wakayel gorona jeya be nan jogi ganganda tirwal munen be nan jogi ko non tan kala bani adam on jiida won ko julade anani ba'i mushari muttajir kullu nas yaghdu annabi johali uy go nan bani adam so fini goro fu ko dawi goro fu dawan na jeya ko dani uy ko hawi yanno ko ba'i an-nafs wa binyalar ko bilde ko e munen yata nyalla bilde hore ma ada nan hore ma tan geesiji dia yaltata ada jiba tan war tarfa taraf tan odo bonande go annabi fa mubi ko hakoni heewi kalko wo fittando mun so fini gilu subaka ha hira ko halkudo hore mun tan gonna wobbe kadi na ngodi kadi be ngari so fini nyallata ko rimdinde ko e mun anani aw mubta'uha fa mu'tiqha nala sallallahu alaihi wasallam ko niti gi feccir yimbe ko non tig anani jumra subhanahu wa ta'ala tabitini dum dar daftar allah woni jiyabe allah malabe be ko attaibuna al-aabidun dum woni ganda yimbe tubanobe Allah waqtu fof kala ne jane gofol mbi min tubani Allah jomiraal ya yafa amen astaghfirullah anani al-aabiduna rewobe Allah ko ben goni jom hakillaaji al-haamiduna yettobe Allah ko nani fo ganda ko to Allah iwi wona tinnar munen wona dadagol munen so nyaami njari so nyaami jettan Allah so njari jettan Allah so borni ma chomse kibi kadule alhamdulillahi alladhi kasani ma uwari bihi awrati ko nim yetti Allah dokkudo kam goldo chomchol ngol mbeɗa suurira terɗam nde mbeɗa suurda al awrajam go annam anani ota jammalu bihi kadi ko ina yonna kam e ngurnam sa nayi bani adama na yoodi ko comcol ngol de ñana ngol ɗo ñorta e ma jiiɗoma fo dogan i dogan kay sa bani adama na yoodi ka wona ko comcol ngol allah wi kañum suuri bani adama o suuri ɗum ganda o tagi ɗum o suurdi ɗum nguru o kadi o suurduma kadi rokkede comce ɓornade comci gonnam waɗa ka sauvage anani ƴewtam bamɗi ɗi e pucci ɗi no mbayi nayi ko noon tan sa no ko ganda hakkille jom bani adam joga hakkille allah subi ɗum e dow tagore he walakad karramna bani adam ɗum noon so allah subi mama won feere go nam sa yene gofol attaibuna al abiduna al hamiduna janta e ɓeeɗo assaihun gonna mo horobe jogi be ganda ha joni debi Allah kork arrafi'una yobe ko nangi koppina cujjana Allah as-sajiduna yobe ko cujjana Allah gonnam nan tan nangi koppina tan juula al-amiruna bil ma'ruf yamirobe ko mojji onna hona 'anil munkar hadobe bonande wal hafizuna li hududillahi renobe kiri Allah be Allah yiko beedo ngoni ganda ganyibe njulaagu mun en waynibe ko beedo jogata ganda ko be ngoni ganyatobe o bashiril mu'minin ren nyaagi Allah yo Allah yantini men jiyaabe Allah tuubonobe Allah rewobe Allah yettobe Allah hordobe sabu Allah kadi ha joni nangobe koppi ina njulana cujje ina jamra ko mojjina kada ko boni ina deeni kiri Allah Allah yo bashiril mu'minin on jomiraadu ngari mi haala mun ko ina danda mon nani dum woni gonginde Allah e gonginde nelaado Allah e tampande diini Allah jawdale mon e pittale mon zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ya ayi onan suratul saff hono makko kadene suratul tawbati to yonde kanon tawi non ko goofi marata ko dum yejjitintuma horema jejjita horema jejjita ko adduma do ko meebe ngare aduna ya computer kaade ki maydi tan ko annam ngara ngarani ngandani ko addi dum en ko annabi yo al-kayyis woni jojjo ko eltudu hore mun gonnam gollane ko ni ciagal mayde ko ay beedo be Allah manti dobe anani at-taibuna al-aabiduna al-haamiduna as-saa'ihuna ar-raaki'un as-saajiduna al-aamiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wal haafizuna li hududillahi riyan dango wa bashshiril mu'minin jonno ko buri haawnaade bani aadam gonnam ande tigudo woni battan mun woni jaanje mun ko iude aduna ko no yeta nanata nana faadina no wuminan tan jiira nan tan muuko nan tan fero kaagana fero yimbe no hebiri fo mbiya tuule moyen sombo kala no kebirda hebtan anani dum addi gonnam caadeele mawd anani Allah yo wasa ya'lamu alladhina zalamu ayyun munqalabin yanqalibun gonnam yimbe darodima wadde bonande be Allah yabi pay andu to be jogoro jippaade jipporde fo be jogoro nadde sobe mayi Allah wi inna ma numri lahum liyazdadu isma gonnam jiyana do aduna ala dina hay gabbil julata horata sakkota ko mudduta ko wondaga mojjere fof Allah yibe do kesum acci be aduna ko ha bakkatuji mabbe kewat nan Allah yo man ya'mal su'an yujza bi kala golludo ko boni ga ka jobete do sikke fof ala he ko wite al ma'asi go fi kadi nona sababu kadi woddi timma jomirado subhanahu wa ta'ala anani do wal nalala sallallahu alayhi wa sallam aw hulli yambattu hajuna hakillaje tubde jangur qur'ana rukuma baraji kewdi dum wona sababu kadi sheydana wuddirma kon tay ko gofi kilinda ana sheydana gondata anani o man ya'sha an zikrir rahman qayd lahu shaytana kala tay guppudo ga deftere alla de o man ya'sha an zikrir rahman o man arada an zikri hankadi ngurna bonnam anani fa inna shawa shaytan fa inna al'abd idha asalla tabaada minhu biqadri tilka al ma'siyah anani malika wuddito ma sheydana baado ma ko nonta anani dum wadi sa jeewi go namne laado sallallahu alayhi wa sallam o haali gede godde nan ton nona sababu sheydana baado ma na godde nan ton gano sheydana malika baado non sheydana wuddito ma anani wa innal malaika la tadkhulu baytan fihi kalbun wala sura wi ganda ha joni malika na tata e suudu ganda to rawandu wodi sele wala sura wala ganda ha joni hunde ganda baadi nane حديث صحيح البخاري وجناج ديده تامدر اجيت مسلم دو حديث اريتون وي ان الشيطان كدي وي الشيطان تفر ان دوغ من بيت تقرا فيه سوره البقره ان الشيطان دوغ نوك تو قران جانغي سوره حتين سوره البقره سونا جانغي نوك الشيطان وناتا دون يو نكا نون وون غوفي نانتون بادي ما الشيطان غودي نانتون كدي دي دون كدي ها جون غانام نغونا سباب تاي كو موديريجي الشيطان وودي توما اناني dum wadde ganda jomirado haale nder qur'an serata da wada ko mujji ada janga ada juula ada wada golle mujji ada on ta'ib at-ta'ibuna al-haamiluna sa'amalika jidi bado ma hankadi koddaima anani allahi innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ayi iminen de ko allah ji amen heewi nawi non ko non foccade do kan haala he e allah an jeema ko non so yitama hu sahu firam non so wuli tan gaze an rutti ma hajune gele godde Allah yuko summa staqamu fochi be kan hala be tatanazzalu alayhimul malaikatu malaikaji na jippo e mabbe Allah ta khafu ne be mayata de malaikaji mbi wato kule ko jam tan woni as wala tahzanu rutuno de wa absiru bil turdi bil jannati allati kuntum tu'adun Allah mu al janna wa Allah fodani mono nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah anani ko non tigi jomirade ko minen tigi ngoni heddi mon adna ila karafu ina wada mun da aljanna do kala ko jidda wala kum fiha ma tashtai anfusukum suratu fusilat tabantati fa tabantati ego anani nala da sallallahu alaihi wasallam go annam ko niti gono ko hal malikaaji so badima bani adama ndaw moƴƴere malikaaji yurmeende moƴƴere hankadi haa jooni go annam ko moƴƴere tan haa jooni walleede moƴƴere is yuuhi rabbuka ila almalaikati anni maakum fasabbitu allazina aamanu noon tigi allah wi malikaaji mbeɗa wonde mon jehe tabitine gonginɓe allah ɓe woni malikaaji ɗi ngara mbiya neɗɗo o woto hul anani tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun. Eyo tawi noon haa jooni ko wiyete ko aano ko sheeɗaneeji ngoni yaadi e ma ɗum no boni de ɗum ko huunde bonde wonno sheeɗaane go annam kañum wurtata bani adama tan koko boni anani sheeɗaane so woni sara ma koko boni tan wurtata ma ma ƴattoje kala mo jiiɗa ka ene ƴatto tan hunde ko mum no wukkita ko boni tan ina haala ko boni tan anndu on koye sheeɗaane hoddi kanko sheeɗaane go annam wona e nder kunugir mun e tan wurta ɗum haalde ko boni anani kanko ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ikhtasama bayna yadi nabi rajulan ko ɓiɗiɗo meeɗi wadduri yeeso annabijo goto no ƴatto tan goɗɗo no haala ko boni tan ɓoy to no deƴƴi go annam fatakallawi kalimatan e ruddaha biha alasba annabi sal sallm e rasulllah jooni noon kanko ƴetto ɓoy to ƴetti jugi haali haala bonga fof goɗɗo o no deƴƴi ha ɓoy deƴƴunoɗo o yofti annabijo ummi yehi laawol mum o wi annabijo ko wi kam ko fof a yahani jooni minomi jaabo tan an o wi aha o waɗi ɗum wonno nde nde wiyata maɗa deƴƴi nde kanal malaku yo nafiu an ko wi malika dari noon sere ma ene jinngam ma no yoftanoma falamma radafta alayhi nde jaabiɗama noon ja a cheytan sheyɗane ari falam akunde ajlis annabijo sheyɗane ari kañum koye wonata ɗon sa ƴeewi hadis oɗo go namno laftina wi ceerto abi dawuda to e bay haqiito wonno al adab o hassanhu li gayri albani an saïd ibnu sayyid nani toon ha joni ganda ɓe kaali gorko mbiyaɗo ko aboubacry tigui wonno baynama rasulullah sallam jalisun wa maahu ashabu o wi annabijo no jooɗe sahaba e makko ñande gotol waqa rajulum bi abi bacre goɗɗo hay tan yane aboubacry ne yanna ɗum fa azahu fa samata anu kala hunde ko yinno wi aboubacry kono aboubacry no deƴƴi ko annuma hunde jaabaki summa azahu saniya o haali o rifti hen fa samata anhu aboubacry summa azahu salisa ha timmi laabi tatan aboubacry yofti fantasara minhu aboubacry faqama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hina intasara aboubacry nde aboubacry yofti tan annabijo ummi nana faqala aboubacry awajadta alayya ya rasul annabijo mata sakani kam batti kon jaabimi oɗo ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wi nazala malakum min assamaa yukadibuhu bima qala lak koye nde jooɗi omo wima ko wiyatama ko fof ko malayka ummido asman na ruttamo ina wiya ko penowo ko haali ko ala ema oyi falamma intasarta ni joftaniɗa hoorema noon waqa cheytan sheyɗane ari juuri ɗon falam akulle ajlis is waqa cheytan sheyɗane kay so ari annabiju kanko yahan hadis oto sahi muslim to ujunnaji ɗiɗi temed jeeɗiɗe capantatatati hadiseji abi darda ɗum noon haalde ko moƴƴi gollude ko moƴƴi ko ɗum woni ko daardaɗen de aɗum ɗo hay batte de anani aɗa nder sahihu lboukhari e muslim fo hadiseji abi hurayra nalaɗo sallllahu alayhi wa sallam ida qala al imamu samia allahu liman hamida so almami wi dani e nder julde onon herɓe caggal ɓe ko mbiya ton mbiyon allahuma rabbana laka alhamdu wi fa innahu man wafaqa qawlu kalmo haala mum hawre qawla al malaikati kongol malaikaji gufira lahu ma taqaddama min zambi yo malaikaji ne gara seɗen juula ɓe gara ɗon kalaten koɓe defta helne kay sen kaalinoɓe kaalir ni gasi bakkatuji men fo jafama allah haali e nder qur'an wonde malaikaji yurmende kayno sere men no du'onomen seeɗa mbaɗa ko moƴƴi alladina yahmiluna al arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yuminuna bihi koni golle mabɓe wa yastahfiruna lilladina amanu eɓe gimsinano gonginɓe allah mbiya rabbana joomi amen wasita culla cheyin rahma koni yurmende ma no yaajani kala hunde gandal maɗa filti hunde foof ɗum noon min ñaagi maɗo fahfir lilladina taabu ko nam ñaago min ñaaguima allah ya yaafo ɓen jeyaɓe allah tubanɓe maɓe wattabiu sabilaka rewdiɓe laawol maɓe ɗum woni laawol ngol dokkuɗa nelaɗo allah woni sabilaka waqihim ya danduɓe adaba al jahim e lebte jahim anani kono noon ina are nder ganduɗa ha joni asaruji bani adama sa ummima jamma imsinima malaikaji kañum annene gimsino ñaago allah yo allah yaafoma anani ɗum on noon awa sa waɗi noon goofi ɗi sheyanneji ɗi hankkadi gara lomto ɗon kamɓe hankkadi mbaɗa buskile malaikaji ɗi anani ko hol noon kanko goto e sahaba o meeɗi omo wajoɓe o wi inna maakum man la yufariukum fastahayumin kirse malaikaji ɗi kay teddineɗi nden to ɗum wadde ko boni ko anani gonnon annabi sallallahu alayhi wa sallam e der hadithaji gonnam yambat golle moddi koni heewi ko annabi ju hirdin bangal golle moddi malikaaji non do anoma de do golle moddi sa wadi hen malikaaji tabitin ma gandim ma ciftin ma fof anani fo e bangal golleji moddi he anani ko honnon gonnam ganda surtout sa moddi e kodo ma dum kaje non sa wo kadi malikaaji do anoma fa innahu dhaifu jaru sa moddi e koddi do ma malikaaji do anoma دود النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قال لا تيدون قوم دين الله نالا مسكر يوتدين قر مكو ولا يؤذي جارا وتتون كدير مكو أنا إذا كان إكرام الضيف من الآدميين ودنا ندى مجر أنا غانا تدين دباني آدم أنكو مجر كيف تدين دمالي كاج قل بسرما دين ينفو مالي كاج ننغار دين انجاه دين انغار دوم أنا دود ناها جون سوى مالي كاج دسولين جي ألوادا غوفي أبوناند aw dum non be kudere de en bima la jazakallahu min jalisi suwe bonon so malaikaaji joodi jima be ji an ko bonatan kalata golle bonde tan badata en bi hol hoto Allah yobe modje an ga ka joodi do bondo koddi do bon anani ko non kadi sa tiddini a wadi doftare Allah kadi dindo anoma kadi anani malaikaaji dindo anoma julde ma de sonde sa yibi ma na wadi tukoru mu koru sa gayen tambe tamande piya yeso ma wi julde de hudma da yakallahu kama da ya Allah ya bamna je boruda kamne nanani do wada annabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara kala latidana gojin Allah nyala masakir woton koddi do makko o man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fali yukrim dhayfa yutjin kodo makko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yani wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran yuhalala mud aw liyasmud wallahu dajjakum yashal anani dum do fugo hadith sahih al bukhari junna jago men sappo jasi to muslim do hadith on numero o ko chafande nay e jeedidi e ko hondani bandiraabe joomiraado holli wonde malaikaaji na sere men kadi ko teddudu ko di mojji dum non badin fere kersen malaikaaji gondi sere men di tay ado wonde malaikaaji Allah ana teddinani da hersani da hulana watta awatta ko mu Allah yo inna alaykum la hafizin malaikaaji non de ko gonde ana ta golde mon kiraman katibina ya'lamuna ma taf'al teddube non windobe kala ko peenoto be gandi so min fo kala gollon don be na binde be mofti suratul infitar ayatu sappo ha sappo go jum radio ko yen teddin malaikaaji di anani hoto e hoto be jiyamen gede bonde bakkatuji bonde koran ada ya hada moto da sikka mata ana hisi ayya kata o ka jita ana yanam dum nan battena killa je dem biya wallahu almusta'an ya allah ya dan min ya allah wallu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar den nyaagi allah kala o kal en hawre e sawab ya allah rukku min baraji mun tay kad won go fi woni hena pergit ya allah ya ko pergit men timmal ko allah wadan ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين